Radio 1. Mark Visser. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Alleen al in de vier grote steden zijn er naar schatting 26.000 huishoudens die nog geen beroep hebben gedaan op de energietoeslag van €1.300. Terwijl ze er wel recht op hebben. Waar gaat dat mis? Heb ik het zo over met de directeur van het Nibud, Arjen Vliegendhart. Nu eerst het NOS Journaal, Kirsten Klomp. Vanwege de zoektocht naar het vermiste meisje Hebe en haar begeleidster is een rijstrook op de A59 afgesloten, van de afrit Waspik tot aan Dussen. Verslaggever Noël van Hooft van Omroep Brabant is bij die afrit waar politie onderzoek doet. Daar is in een vennetje iets gevonden. Een van die vele plekken waar iets gevonden is, waar een verdachte plek is. Daar komt nu ook steeds meer politie aan. Daar wordt nu ook specialistisch materiaal voor ingezet. Dus mogelijk dat hier weer iets gevonden is. Maar ik zeg heel nadrukkelijk mogelijk, want we zagen dat gisteren ook. Het gehandicapte meisje en haar begeleidster zijn sinds maandagavond vermist. Ze waren toen onderweg van een dagbesteding in Raamsdonksveer naar Hebes ouderlijk huis in Vught. Sinds vanochtend zoekt de politie weer verder. Met hulp van zo'n 100 oud-militairen werd een gebied in de buurt van Waspik uitgekampt. En er werd ook gezocht bij het plaatsje Giersbergen. Veel mensen die recht hebben op de energietoeslag van €1.300 hebben die nog niet aangevraagd. Alleen al in de vier grote steden zijn er naar schatting 26.000 mensen die er nog geen beroep op hebben gedaan. De redenen daarvoor verschillen, blijkt uit een rondgang van de NOS. Amsterdam en Utrecht zeggen dat sommige mensen met een laag salaris niet weten dat de regeling ook voor hun geldt. En Rotterdam ziet dat vooral ouderen de toeslag niet aanvragen. Ze vinden het lastig omdat er een DGD bij nodig is. Andere mensen willen er uit principe geen gebruik van maken. Het aantal cyberaanvallen op gemeenten is het afgelopen jaar verdubbeld. Dat zegt de Vereniging Nederlandse Gemeenten tegen Nieuwsuur. De gemeenten melden het afgelopen jaar 300 cyberincidenten. Een jaar eerder waren dat er 150. Het gaat bijvoorbeeld om ransomware-aanvallen, waarbij hackers om losgeld vragen. Het pessimisme over de economie in Nederland neemt iets af. Vorige maand noemde 46% de economie nog slecht. Nu geeft 31% van de mensen de economie een negatieve beoordeling, blijkt uit onderzoek van INO Research. De Britse premier Truss heeft in het Lagerhuis opnieuw haar excuses aangeboden voor de economische chaos die haar financiële begroting heeft veroorzaakt. De oppositie blijft kritisch, maar Truss benadrukte dat ze door wil gaan als premier. De Russische president Poetin heeft aangekondigd dat vanaf morgen de staat van beleg geldt in de Oekraïnse regio's die onlangs illegaal werden geannexeerd. De bezette gebieden in de Donbass en de regio's Zaporizhia en Gerson komen dan onder strengere controle te staan van het Kremlin. Correspondent Iris de Graaf is in Moskou en vertelt waarom de Russen dit nu doen. In de media wordt hier de afgelopen tijd steeds benadrukt dat Oekraïne niet meer zou willen onderhandelen en dat er nu, helemaal sinds de explosies op de Krimbrug, openlijk terrorisme vanuit Kiev tegen Rusland is. Je ziet ook dat Rusland zich voorbereidt op een groot Oekraïns tegenoffensief. Dus ja, Poetin zegt eigenlijk, wij gaan die gebieden niet opgeven, we gaan opschalen en er alles aan doen om daar de controle te houden. De staat van beleg betekent dat het leger meer macht krijgt. De maatregelen die kunnen worden genomen zijn bijvoorbeeld deportaties, het sluiten van scholen en het afluisteren van telefoons. In een dierenkliniek in de Amsterdamse wijk Eiburg zijn vanmorgen meerdere dieren overleden nadat er een vreemde lucht werd geroken. De medewerkers werden daar misselijk van en kregen hoofdpijn. Het is niet duidelijk wat er precies in de lucht zat. De brandweer dacht aan koolmonoxide, maar metingen hebben dat niet aangetoond. Enkele vogels en konijnen waren er slecht aan toe. De nog levende dieren zijn door de dierenambulance uit het pand gehaald. Het weer. Vanuit het zuidwesten meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 6. Morgen eerst buien, maar later gaat de zon weer schijnen en het wordt dan 16 tot 19 graden. ANWB Verkeersinformatie. Robert Vriezer, goedemiddag. Goedemiddag, Mark. 440 kilometer file in het land. En dat komt met name door ongelukken. Die zorgen voor veel vertraging bij Amsterdam, Rotterdam en ook bij Utrecht. En ook op de A2 rijdt het langzaam vanuit Maastricht naar Den Bosch. Bij Bokstel 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A10 Zuid is de rijbaan dicht op de buitenring. En daardoor file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwemeer. 7 kilometer met anderhalf uur vertraging. Je vertraging is een uur. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam tussen havens 4.5200 en knooppunt Vaanplein. Daar staat 15 kilometer file. Er is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Rechte rijstrook is dicht. En dat is ook het geval op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Zonzeel en Waspik over 13 kilometer met een half uur vertraging. Ster. Zeg. Wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang 1000 euro subsidie. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Hi, lekker aan het werk? Hi. Ik wel hoor. Ik lig hier heerlijk op een luchtbedje met mijn laptop en... Holy shark! Ben jij al into de ideale digitale werkplek? Kies bijvoorbeeld voor Vodafone Calling en ga naar into.nu/Vodafone. Zit je in een rolstoel of scootmobiel en wil je erop uit? Huur dan een zonnebloemauto. Een dagje strand of op bezoek bij familie, met de zonnebloemauto kom je er. Ga naar zonnebloem.nl. Voor jouw ideale digitale werkplek ga je naar into.nu/Vodafone. Je huurt al een zonnebloemauto vanaf €45 per dag. Kijk op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Gemeentes zijn soms niet zo vlot met het betalen van de energietoeslag. Waar blijft mijn €500 energietoeslag? Waarvoor maak je het zo ingewikkeld? Dat intypen en alles, dat zo bij de hand ben ik niet. Mensen met een smal budget komen in aanmerking voor een energietoeslag, maar het aanvragen en het toekennen verlopen niet altijd even vlot. Mark Visser. Nieuws en Co. De 4 grote steden hebben meer dan 80% van de mensen die in aanmerking komen voor die energietoeslag van €1300 weten te bereiken. Toch zijn er naar schatting 26.000 huishoudens die tot op heden geen gebruik hebben gemaakt van die energietoeslag. In ieder geval dat aanvragen, terwijl ze daar vanwege hun lage inkomen wel recht op hebben. Arjan Vliegendhart is directeur van het NIBUD. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u aan de ene kant positief gestemd over die 80%... of is 20% wat er dus nog niet heeft aangevraagd echt een veel te hoog percentage? Nou, dan ben ik heel blij dat die 80% gered is. Maar ik maak me echt wel zorgen om die 20%. Want het zijn mensen die naar hun inkomen die toeslag echt nodig hebben om rond te kunnen komen, hem dus niet hebben en daarmee dus ook tekortkomen. Is er enig zicht op wie deze groep is? En zijn het dezelfde groep mensen of is het heel divers? Nou, wat je ziet is dat de gemeenten echt wel hun best hebben gedaan. En 80% is voor een gemeentelijke regeling eigenlijk een hele goede score. En wat je ziet is dat gemeenten die eigenlijk mensen al kennen, die hebben die toeslag wel gekregen. Dus als je een uitkering hebt, die wordt door de gemeente uitbetaald, dan wordt die energietoeslag ook automatisch toegekend. Dus dat gaat goed. Maar het gaat met name om mensen die normaal gesproken niets van de gemeente krijgen. Bijvoorbeeld als je een AOW hebt of dat je werkt, maar niet veel verdient. Ja, die mensen die moeten nog gevonden worden. En dan zie je inderdaad een rare mengeling tussen aan de ene kant niet weten dat je er recht op hebt, niet kunnen aanvragen, ook omdat je dan misschien digitaal niet vaardig bent, maar helaas ook niet durven aanvragen, of sinds de kinderopvangtoeslagaffaire, dat mensen denken, als ik nou een foutje maak, krijg ik daarna een boete terug. Dus het is weten, kunnen, durven. En op al die drie terreinen moet het beter. Ja, en hoe zou dat kunnen op korte termijn? Want die mensen hebben dat geld wel hard nodig waarschijnlijk. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat gemeenten vooral ook actief op zoek gaan naar mensen. En dat ze uitstralen Wij willen u zo snel mogelijk helpen. Dus geen moeilijke formulieren. Mensen helpen met het invullen van de formulieren. Ook daadwerkelijk die wijken en die buurten in... om ervoor te zorgen dat mensen zich daar kunnen melden. Want we moeten er rekening mee houden... dat gewoon een hele hoop mensen het echt te moeilijk vinden... om dat digitaal te doen. Alleen dan lukt het. En tegelijkertijd denk ik dat je voor de lange termijn moet afvragen... hoe wenselijk het is dat gemeenten deze regeling uitvoeren. Want ja, 1300 euro, dat is echt een heel groot bedrag. Zeker als je een smalle beurs hebt. En we zien ook... dat gemeenten per gemeente eigenlijk ander beleid hebben. Utrecht keert tot 150% van het minimum uit. Er zijn ook gemeenten die zitten op 120%. Dus dan maakt het op een gegeven moment uit waar je woont... of je die toeslag krijgt of niet. Ja. En dat leidt wel ook tot ongelijkheid waarvan je je moet afvragen... of dat nou wenselijk is. Want de energierekening in Amsterdam is echt niet anders... dan de energierekening in Rotterdam of in de Eemshaven of in Apeldoorn. Maar zegt u dan dat je zou het bij de gemeente moeten weghalen... en landelijk moeten doen? Ja, uiteindelijk denk ik dat er een structurele oplossing moet komen. Kijk, dat gemeentelijk minimabeleid is bedoeld om mensen te ondersteunen... en dat je daar maatwerk op kunt bieden. Dat is heel belangrijk, want elke gemeente is net weer even wat anders. Maar met zulke grote bedragen van 1300 euro... en dat is eigenlijk meer dan een maand inkomen voor heel veel van de mensen om wie het gaat... ja, dan moet het niet uitmaken waar je woont, of je er recht op hebt of niet... of onder welke regeling en welke condities die wordt uitgekeerd. Dat zou je toch eigenlijk moeten harmoniseren. En ik snap heel goed... De nood is nu hoog. Dus de noodsprong die dit jaar is gekozen om de gemeente dat te laten doen... die snap ik, daar heb ik best begrip voor. Maar als je zegt, we willen naar een duurzame oplossing... dan denk ik dat je veel meer naar landelijk beleid moet kijken... dan dat je dit tot in de eeuwigheid vandaag in stand houdt. Want dan doen gemeenten hun best, maar dan worden te veel mensen niet bereikt. En kan het niet via de energiemaatschappij, zoals straks ook met die 190 euro gebeurt... in november en december? Jazeker, ook dat kan. Dat zijn ook opties. Maar ik denk dus dat het goed is om wat structureler na te denken... over hoe zorg je er nou voor dat die mensen worden bereikt. Je ziet natuurlijk ook dat die zorgtoeslag... dat is ook alweer een discussie over... moet die niet eigenlijk via de zorgverzekering, de huurtoeslag... moet die nou niet uiteindelijk via de woningbouwcorporaties. Ik denk dat je als je serieus verwacht... dat die energierekening de komende jaren hoog blijft... en dat niet iedereen het kan betalen... dan zul je ook op nationaal niveau moeten nadenken hoe je dat organiseert. En tot die tijd heb ik... echt diep respect voor al die gemeentelijke mensen... die echt hun best doen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ja, in Rotterdam bijvoorbeeld, doen ze dat. Ja, maar precies. Ja, want dan kunnen we even luisteren, want daar zijn we geweest. Onze verslaggever Bo Heijmensen was daar. Daar proberen ze mensen te bereiken, onder meer via flyeracties. Heeft u gehoord over onze lieve energietoeslag? Hier op de markt Ommoord in Rotterdam heeft de gemeente een kraam gebouwd. De bezoekers van de markt zijn vooral ouderen. En dat is nou net de doelgroep die de gemeente wil bereiken. Nou, in Rotterdam zijn er ongeveer 83.000 huishoudens... die volgens onze cijfers recht hebben op de energietoeslag. Dat zegt Vincent Raus, initiatiefnemer en beleidsadviseur van de gemeente Rotterdam. We zijn blij dat we tot nu toe al zo'n ruim 68.000 huishoudens hebben bereikt. Er zijn er nog altijd ruim 14.000 die het nog niet hebben ontvangen. En daarvan weten wij ook dat voornamelijk de groep ouderen... de groep is die die energietoeslag nog niet heeft ontvangen. En hoe kan het dat juist die groep er niet aan denkt of het niet aanvraagt? Welke verklaringen zijn daarvoor? Ja, daar kunnen verschillende redenen voor genoemd worden. Signalen die wij af en toe binnenkrijgen is dat ouderen niet op de hoogte zijn van de energietoeslag. Ze zijn minder digitaal vaardig, hebben vaak ook geen DigiD, dus kunnen ook geen aanvraag indienen op de digitale manier. Of vinden toch het aanvragen via een papieren formulier lastig. En dat kunnen allemaal factoren zijn die bepalen waarom iemand wel of geen aanvraag indient. En daarom is een promoteam ingezet om deze mensen actief te benaderen. Hallo. Hey. Hoe vraag je nou naar het inkomen van iemand hier zo op straat? Heel simpel eigenlijk. Ik vraag ze of ze dat willen zeggen. Mocht ze dat willen zeggen, dan vraag ik wat het netto inkomen was. En dan zegt ze het wel of niet. Is deze actie, als die vandaag begonnen is, niet eigenlijk een beetje te laat? Voor mijn gevoel ja, maar... Want? Nou ja, we zijn nu al een tijdje bezig. We zijn alweer aan het einde van het jaar. Ja. Er is al een deel uitgekeerd. Uitbetaald. Ja, uitgekeerd inderdaad, ja. Maar omdat dit natuurlijk een bijzondere actie is... vind ik dat het nooit niet te laat is voor iets. Want uiteindelijk helpen ze ermee. Als er dan een vermoeden bestaat dat iemand daadwerkelijk recht heeft op de toeslag... mag diegene direct mee naar een loket van de gemeente waar die verder wordt geholpen. Even kijken, want u had aangegeven dat u lager verdiende dan 1385 euro, toch? Net als deze vrouw van 73. Ik ga maar eens even helpen hiermee, want het wordt alleen maar duurder allemaal. Ja, want hoe moeilijk heeft u het momenteel? Nou ja, ik heb alleen maar een AOW-uitkering. En ja, van de toeslagen die ik krijg, van 400 zoveel euro, moet ik de maand rondkomen. Maar dan moet ik wel schoenen van kopen, noem maar op. En dit en dat, ja, dat kost heel veel. Had u al eerder gehoord van deze toeslag? Nou, van deze toeslag nog niet, nee. Ik denk, ja, hoe zit het allemaal? Krijg je dat van de gemeente of van het Rijk te horen? Of weet ik het allemaal, hoe je dat krijgt van je energiebedrijf? Of, U zag ze hier staan en toen dacht u, hey, ik moet even langslopen. Maar het is niet zo dat u dacht van, waar kan ik eigenlijk deze informatie vinden? Klopt, inderdaad, ja, maar zo gaat dat dan ook, ja. Je moet wel aankloppen. Wel aankloppen? Je moet wel aankloppen. Hè. En je moet het weten. En je moet het weten en moet bij de gemeente komen, want ik heb hulp nodig. Romane van der Zwan, je hebt die vrouw net geholpen. Hoort deze vrouw dan niet bij de groep die het automatisch toegekend krijgt? Hoe zit dat? Mensen met een AOW, wat bij deze mevrouw dus aan de orde was, die zitten niet automatisch bij de uitbetaling van de toeslag. We merken toch dat veel mensen, met name de 65-plussers, toch niet helemaal van op de hoogte zijn of verwachten dat zij daar niet aan voldoen. Wat dus wel het geval is. En het is natuurlijk zonde als zij geen aanspraak kunnen maken op de toeslag. En vooral die ouderen weten gemeente vandaag te verrassen. Ja, dat we wel waarschijnlijk die 800 euro krijgen. En ik had gerekend niets zelf. Dus nou ja, geweldig. Ik ben blij dat ik hier even langs liep. Nou, zeker deze mevrouw in ieder geval ermee geholpen, meneer Vliegendhart. Ja. Ja, dus dit soort acties, in ieder geval voorlopig voor nu de goede manier? Ja, volgens mij op de korte termijn is dit een manier waarop je zoveel mogelijk mensen bereikt. En je hoort het van die mevrouw ook, die weet het dan niet. En je ziet ook dat die gemeente ook niet over de gegevens van die mevrouw beschikt. Dus je moet er echt op af. En tegelijkertijd geldt, dat zegt het Nibud ook nu, als je zelf denkt, ik zou hier wel eens recht op kunnen hebben, of als je zelf moeite hebt om met rond te komen, ga nu actief naar je gemeente toe. Want de gemeente weet niet altijd of jij daar recht op hebt of niet. Dus het is van aan twee kanten moet er wat gebeuren. Aan de ene kant, gemeentes moeten echt hun best blijven doen, al is het al laat in het jaar, om iedereen te bereiken. En tegelijkertijd moeten mensen ook, denk ik, de drempel over durven. Om zonder schaamte te zeggen, ik red het nu niet. Dat is ook helemaal niet zo raar. De energierekening is gestegen, de boodschappen zijn duurder geworden. Voor heel veel mensen is het puzzelen met te weinig stukjes. Tegen die mensen zou ik willen zeggen, stap over die drempel heen. Ga naar je gemeente toe. Bel of mail, zoek hulp. Want de gemeente is ook verplicht om jou te helpen. En dat mensen krijgen dat bedrag dan overgemaakt, op een rekening gestort, komt dat dan ook bij de energierekening terecht uiteindelijk? Want ik denk dat ook een groot deel van deze groep nog wel meer andere problemen heeft. Een leven met de dag. En dan ben je al blij dat je je andere rekeningen nu misschien dankzij die 1300 euro kunt betalen. Zonder meer. Dat zal zonder meer gebeuren. Voor veel mensen is die 1300 euro ook gewoon opgegaan aan de duurder geworden boodschappen en komt de naheffing van de energierekening misschien pas volgend jaar. Maar dat is natuurlijk geen reden om die regeling niet te gebruiken en dat geld niet aan te vragen. Want dat geld, dat heb je nodig. Dat geld, daar heb je recht op. Dus kom in beweging, vraag die regeling aan. En tegen gemeenten zou ik echt nog een extra aansporing willen geven. Handen uit de mouwen, misschien op z'n Rotterdams, handen uit de mouwen aan de slag. Zorgen dat je die mensen ook daadwerkelijk weet te vinden. Want voor heel veel mensen maakt het echt het verschil tussen het net wel redden en het net niet redden. En als mensen eenmaal in de schulden raken, dan weten we ook de maatschappelijke kosten die daarmee gepaard gaan. Met levensgeluk dat verloren gaat. Maar ook dat mensen vaker ziek zijn, vaker naar de huisarts moeten, sneller op het werk uitvallen. Dat moeten we met z'n allen zien te voorkomen. Ja, dan is het niet alleen voor die persoon heel vervelend, maar ook voor de samenleving als geheel. Dank u wel, Arjan Vliegendhart, directeur van het Nibud. Verkeersinformatie bij de ANWB, Robert Vriezen. Gisteren mooi weer, vakantie toch in een deel van het land. Alsnog druk, hoe is het vandaag? Alsnog druk, Mark. Ja? 470 kilometer file staat er. En ongelukken die veroorzaken veel vertraging. Dus heb je op veel plaatsen veel oponthoud. Vooral bij Amsterdam. Daar ging het vroeg vanmiddag al mis op de A10 Zuid, de buitenring. De weg is daar nog steeds dicht. Dat zorgt voor file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwemeer 7 kilometer met een uur vertraging. Dan zou je zeggen, ik rij om via de A10 Oost door de Zeeburgertunnel. Maar ook daar is een ongeluk gebeurd, juist op de binnenring. Dus dat omrijden dus ook niet meer van kracht. Tussen Amsterdam, Tuindorp, Oostzaan en Zeeburg 5 kilometer file met 40 minuten vertraging door dat ongeluk. Bij de Zeeburgertunnel zijn twee rijstroken dicht. Dan gebeurde er een ongeluk op de A27. Fikse file daardoor op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Lunette. 15 kilometer met een uur vertraging. Een uur vertraging heb je ook op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam bij knooppunt Vaanplein door 16 kilometer file. De nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch altijd nog 12 kilometer tussen knooppunt Zonzeel en afrit Waspik met 40 minuten vertraging. Want bij Waspik is de rechte rijstrook dicht. Over knooppunten gesproken. De Turkse president Erdogan heeft met de Russische president Poetin afgesproken een knooppunt voor aardgas op te zetten in Turkije. Het is de bedoeling dat Europa via die weg gas in kan kopen. De twee presidenten verklaarden eerder deze maand al inniger te willen samenwerken op economisch gebied. Turkije is lid van de NAVO, maar onderhoudt ook goede banden met het Kremlin. Erdogan profileert zich geregeld als bemiddelaar in het conflict. Het Fries Museum in Leeuwarden heeft een vroegschilderij van Piet Mondriaan gekocht. Het is een portret uit 1901 van het Friese naar Amsterdam verhuisde echtpaar Egbert Roels Kuipers en Jantje Tjeerts Wiegersma. Het portret is vanaf 22 oktober volgende week dus te zien op de tentoonstelling Herenigd door Mondriaan. Een groep archeologen is in het Amsterdamse IJ op zoek naar restanten van een scheepsblokkade uit 1572. De scheepswrakken zijn tijdens de 80-jarige oorlog in het water gelegd om de vaarroute in en uit de stad ontoegankelijk te maken. Projectleider Wouter Waldus vertelt wat er in 1572 zoal in het water werd gelegd om de boel te blokkeren. Oude afgedankte visserschepen, kleine vrachtschepen, noem maar op. En men heeft ook daarvoor de kerk van Schellingwoude aan de overkant afgebroken. Het ultieme doel is eigenlijk gewoon de blokkade zelf. Als we die kunnen lokaliseren, dan is het al geslaagd. Maar die kerk, die wil u natuurlijk wel vinden. Ja, het lijkt me machtig mooi. Het lijkt een machtig moment. Ja, daar gaan we voor. You and I are everywhere. I wish I could be there. Every corner of my mind is filled with memories of times that felt like new beginnings. Side by side, no space between us. Was all we ever needed in this life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me. You and I. You could be there to see the sunshine through the rain, but it fades, your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie, all my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory, yeah. You and I carry with me all my life. You and I are more than just a memory, yeah. Soon you can hear me howling at the full moon. You know how to get to me like voodoo. Who knew evergreens ever grow old? I do think about the place that you hold in my heart, and all I ever needed, you and I. Chef Special was dat met You and I. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We hebben een droge zomer achter de rug. Dat is te merken in de natuur ook, zoals in het oosten van het land, waar sloten en beken helemaal droog nog steeds staan. Maar op landgoed Hakfort in de Achterhoek hebben natuurbeheerders hulp gekregen. Helemaal gratis en voor niets. Lokale bewoners namen het heft in eigen hand, of liever gezegd in eigen bel, en gingen aan de slag. Mark Robin Visser ging kijken. Oh, kijk, paddenstoelen. Ja, we zijn heerlijk aan het struinen over landgoed Hakfort. Dat zijn Guus. Ja, ik zou het helemaal... Bruine paddenstoelen. Bruine paddenstoelen, ja. Zijn dit. Ja, ja, ja, absoluut. Ja. Goes Epernau, maar je bent toch boswachter? Dan weet je toch wel wat voor paddenstoelen... Hier, nog een andere soort. Ja, dat is een gele paddenstoel. Ja, ja. Oké, we hebben al een bruine en een gele paddenstoel gezien. Het gras is nat. Ik voel het al een beetje in mijn sokken zo binnendringen. Ja, we zijn toch, hier ook bij een voorbeeld van de droogte. Dit is onze totempalenlaan. Wij zien allemaal dode stammen die helemaal afgezaagd ook zijn. Ja, dit is een oude beukenlaan. Die is in 4 jaar tijd is die compleet verdroogd. Met als resultaat dat allemaal dode takken inhingen boven het pad. En we zijn daardoor toe genoodzaakt geweest om de takken er eigenlijk maar af te zagen. Om toch het laanelement in stand te houden. Vleermuizen op het landgoed gebruiken bijvoorbeeld dit laantje als navigatieobject. Die vliegen hier langs. Dus als je alle bomen bij de grond afzaagt, dan raakt die vleermuis de weg kwijt. En het is een treurige aanblik eigenlijk. Hè? Hier kan je dus heel duidelijk zien wat droogte doet. Hallo. Hallo. Wist u dat, dat het hier van de droogte komt? Die zijn toch gesnoeid, of niet? Ja, ze zijn... Guus, mevrouw denkt ze zijn gesnoeid. Ja, dat kan ik wel zien. Maar dat... Ze zijn dood. Ze zijn dood, oké. Okay. Ja, zonde, hè? Ja. Ja, heel jammer. Ja, je staat er als argeloze bezoeker niet voortdurend bij stil. Wat er allemaal in zo'n landschap gebeurt. Maar aan die dode stammen kan je het toch wel heel goed zien. We gaan nu een stukje verder het land in. Namelijk naar de plek waar iets bijzonders is gebeurd. Dit is een hek met prikkeldraad, dus dit... Eigenlijk mogen we hier niet komen, maar ja, goed. Guus weet de weg. Guus is al een stuk voor mij door het struikgewas gekropen. En dan komen we hier aan de waterkant. Ja, hier is nog water. Dit stuk staat eigenlijk al een aantal jaren droog in de zomer. En nu ook nog. Maar specifiek dit stukje, daar staat nog wel water. En hoe komt dat, Guus? Er is hier een bouwwerk gemaakt... Ik zie hem daar. Is dat het? Dat is het. Het lijkt wel een soort grondwal met allerlei takken steken eruit. Het ziet er heel professioneel uit. Ja, de aanleggers van dit bouwwerk die hebben dit vaker gedaan. Zijn het er meer, denk je? Ik denk dat het er meer zijn. Verderop in de Baakse Beek worden ze ook waargenomen. Dus ze zijn sowieso allemaal hier langs gezwommen. En ze dachten, wij gaan hier die dam aanleggen... Dan komt hier het water omhoog. Ja, het dier in kwestie dacht op een gegeven moment... Hey, het water begint te dalen. Wij hebben water nodig. Laten wij hier een dam gaan aanleggen. En dat heeft erin geresulteerd dat hier dus nu nog wel water staat... en 10 meter verderop niet meer. Aan de andere kant van de dam is het droog. Maar het zal toch niet zo zijn dat die beesten vergaderd hebben... en gezegd hebben, nou, het is hier zo droog op het landgoed... laten we eens wat gaan doen... Nou, dat is het mooie aan dit dier. Die hoeft weinig te vergaderen, in tegenstelling tot de mens. Ze zijn gewoon naar het werk gegaan. Ja, er ging een belletje rinkelen en ze zijn bezig gegaan, inderdaad. Ja, klopt. Ben je er blij mee? Ja, op deze plek is het zeer wenselijk geweest. We hebben echt hier een paar 100 meter water staan in de beek. Met alle dieren die daar leefden, vissen, amfibieën. Het hele spul leeft hier nog. Nou, goed geregeld. Zouden ze allemaal Willem heten, hè? Die beesten. Of Ed, ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Bedankt Willem en Ed. En dat allemaal op landgoed Hakvort. Ja, de mensen kunnen het niet zien. Ik vertelde het net al. We zijn door over een hekje heen geklommen. Mocht je echt niet komen? Bever is best verstoringsgevoelig. Hij houdt van rust. Nou ja, wie hebben ze ons al gehoord, denk je? Ja, denk ik wel. Die weet wel dat we hier zijn. Hij laat zich ook niet zien. Dus, nee. Ja. Dankjewel, Guus, voor dit mooie verhaal vanaf landgoed Hakvort. Geen dank, met plezier. Boswachter Guus Ebenau. Blij dus met de bevers op dat landgoed. Zometeen, in de door Rusland bezette regio Gerson... hebben 50.000 tot 60.000 mensen het advies gekregen het gebied te verlaten. In de tussentijd maken hoge Russische legerfunctionarissen zich zorgen. Ster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen... om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Waarom uw lijfrente uitkeren bij een bank of verzekeraar? Stap over naar doelbeleggen.nl. Verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang 1000 euro subsidie. Hi, mijn naam is Shuma Rouse en ik ben co-curator van de tentoonstelling Gospel, muzikale reis van kracht en hoop. Nu te zien in Museum Catharina Convent. Dompel je onder in de muziek en actuele betekenis van een belangrijke genre en lifestyle. Koop je tickets op catharinaconvent.nl. Als je een auto koopt, koop je ook potentiële conflicten. Ik heb er laatst een gekocht. APK is nog geldig en de prijs was goed. Volgens de verkoper loopt hij als een zonnetje. Maar dat klopt iets niet. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. 60 jaar geleden, de Cuba-crisis, het hoogtepunt van de Koude Oorlog. Wil jij weten hoe spannend het toen was en rondgeleid worden door gepassioneerde vrijwilligers? Bezoek dan een van de 50 schuilkelders, bunkers, forten of luchtwachttorens tijdens het Koude Oorlog-weekend op 22 en 23 oktober. Plan je bezoek op koudeoorlog.nl. Powered by de Vriendenloterij. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. NPO Radio 1. Het is 17:30 geweest, de hoofdpunten, Kirsten. Bedrijven mogen minder PFAS lozen in hun afvalwater. Het kabinet past de vergunningen aan na een rapport van het RIVM. En daarin staat dat vooral drinkwater dat wordt gemaakt van rivierwater schoner moet worden. PFAS is een verzamelnaam voor chemicaliën die moeilijk afbreekbaar zijn. Vanwege de zoektocht naar het vermiste meisje Hebe en haar begeleidster is een rijstrook van de A59 afgesloten, van de afrit Waspik tot aan Dussen. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant is daar bij een vennetje mogelijk iets gevonden. Het gehandicapte meisje en haar begeleidster worden sinds maandagavond vermist. Steeds meer Nederlandse gemeenten hebben het afgelopen jaar te maken gehad met cyberaanvallen. Dat zegt de Vereniging Nederlandse Gemeenten tegen Nieuwsuur. De gemeente meldde het afgelopen jaar 300 cyberaanvallen, 2 keer zoveel als het jaar ervoor. De overlast van de staking in het streekvervoer lijkt mee te vallen. Chauffeurs in het streekvervoer staken tot en met vrijdag voor een betere cao. De actie is georganiseerd door vakbond FNV. Maar omdat niet alle FNV-leden meedoen met de staking, rijdt op sommige plekken het streekvervoer wel. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. 550 kilometer file in het land. Ongelukken veroorzaken veel vertraging, vooral bij Amsterdam. Daar ging het mis op de A10 Zuid, de buitenring. Daar is maar één rijstrook open voor het verkeer. En daardoor staat het verkeer vast op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwmeer. 8 kilometer met een uur vertraging. Omrijden via de A10 Oost zou ik ook niet doen. Want bij Zeeburg is daar op de binnenring een ongeluk gebeurd. Daar zijn 2 rijstroken dicht en is je vertraging een half uur. Daardoor is het extra druk op de A9 aan de zuidkant van Amsterdam. Verder nog vertraging op de A12 Den Haag-Utrecht bij Lunette. 15 kilometer file met een uur vertraging. Het heeft te maken met een ongeluk op de A27. En op de A59, je hoort het Kirsten al vertellen in het nieuws, vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Een afgesloten rijstrook bij Alfred Waspik. 13 kilometer file met een half uur vertraging daar. Wat weer, Peter Kuipers-Munneke. Opnieuw een zonovergoten dag. Houden we dit vast? Ja, nee, geniet er nog maar heel eventjes van, want vannacht wordt het bewolkt. Onder die bewolking koelt het ook niet zo heel erg meer af. Het wordt zo'n 6 tot 10 of 11 graden als minimumtemperatuur. En morgen, dan beginnen we de dag bewolkt. En in de ochtend gaat het dan eerst regenen in het zuiden van het land. En die regen die trekt dan in de loop van de dag van het zuiden naar het noorden toe. Dat betekent dat het in het noorden 's ochtends droog is, maar wel bewolkt. En daar gaat het juist 's middags regenen. En 's middags is het in het zuiden dan weer droog. En dan achter die regen aan klaart het weer op vanuit het zuiden. Dus 's middags is er vooral voor de zuidelijke provincies ook nog wat zon. Door die zon wordt het in het zuiden een graad of 18, 19 misschien. En in het noorden is het dus de hele dag bewolkt met 's middags regen. En daardoor blijft de temperatuur daar steken op zo'n 13 tot 14 graden. Ja, dat is wel anders dan de afgelopen dagen. En vrijdag en het weekend? Ja, het algemene beeld is dat het vrij zacht blijft met temperaturen van zo'n 16 tot 18 graden overdag. Maar wel met vrij veel bewolking. Vrijdag nog regen. Zaterdag en zondag is het dan wel zo goed als droog. Maar dus wel vrij veel bewolking. Peter, dank je wel. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar de altijd verrassende Algarve. vanaf €199 per persoon. We need a holiday. Boek de Algarve of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Heb jij ook iets te veilen? Onlineveilingmeester.nl zet zaken voor jou in beweging. In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. Thuis, op kantoor of in het magazijn? Je grijpt nooit meer mis met Manutan. Manutan, Manutan, Manutan. Manutan heeft alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Meer dan 200.000 artikelen. Dat ga je als inkoper toch niet moeilijk doen? Manutan, Manutan. Nou, kom op, zing maar lekker mee. Manutan, Manutan. Ja mensen, Manutan. Manutan, Manutan. Manutan, alles voor iedere werkplek. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Opvallende woorden van een Russische bevelhebber tegen een Russische zender bekende Sergei Surovikin dat de situatie rond Gerson moeilijk is. Het is opmerkelijk dat iemand zo openlijk laat blijken dat de militaire missie van de Russen in Oekraïne niet gaat zoals verwacht. En vandaag kondigde president Poetin ook aan de bezette gebieden sterker te gaan controleren. Defensiespecialist bij het Haags Centrum voor Strategische Studies, Peter Wijninga. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst even over die staat van beleg die Poetin dus vandaag afkondigde. Wat betekent dat voor de burgers in die gebieden? In de geannexeerde gebieden zullen ze niet meteen veel verschil merken, omdat in feite daar al een staat van beleg gold. Alleen is die nu formeel volgens de Russische wet ook geactiveerd en ondertekend per decreet door Poetin. Maar in feite golden daar al bewegingsbeperkingen, vrijheidsbeperkingen voor Oekraïense burgers en uitgebreide bevoegdheden voor de Russische militairen. Dat is nu dan per wet bevestigd. Het is toch wel een beetje een escalatie, eigenlijk zoals hij vorige week ook had aangekondigd. Je ziet ook dat de grensgebieden langs de Russische, langs de Oekraïnse gebieden, Russische grensgebieden, dat die toch met soortgelijke maatregelen te maken krijgen. En dat geeft toch wel aan dat de Russen echt bezig zijn om de geannexeerde gebieden zoveel mogelijk vast te houden. En dus ook op een nog hardere manier die zullen proberen vast te houden? Ja, ik denk het ook. Ik denk dat het een ultieme poging is om de winst te maximaliseren, laat ik het zo maar even zeggen. En dat kan dus. Dat heeft dus te maken, denk ik, ook met de dreiging die door die generaal is geconstateerd. Mm-hmm. Hij zegt het is een zeer ernstige situatie. Ze moeten mensen evacueren. Het Gerson heeft hij aangekondigd. Maar ik denk dat het ook een opmaat is geweest naar deze annexatie. En dat ze het dus eigenlijk voorbereiden op de strijd die ze verwachten naar aanleiding van een toch wel Oekraïense offensief om die geannexeerde gebieden weer terug te veroveren. En is dat ook te zien in de verplaatsing van troepen bijvoorbeeld? Of van de mensen die zijn opgeroepen? Het is in ieder geval aan de Russische kant al te zien. Doordat zeker in Luhansk per satelliet is vastgesteld dat ze daar zich aan het ingraven zijn. Grote sleuven aan het graven om te voorkomen dat daar Oekraïnse tanks of voertuigen langs kunnen rijden. Mijnenvelden aanleggen, andere obstakels in het veld aanbrengen. Men is zich duidelijk aan het ingraven. Ter verdediging van de geannexeerde gebieden tegen een eventuele Oekraïense opmars. Zou je kunnen zeggen dat Poetin dus luistert naar zijn mensen op de grond? Die zeggen dus dat het, als het ergens niet goed gaat, zoals nu Sudovikin, maar eerder ook Kadyrov? Ja, ik denk dat deels ook te maken heeft met de Russische bevolking voor te bereiden op zware tijden. Dus het is niet zozeer dat er nu meer vrijheid is, maar dat het toch ook wel deel uitmaakt van een door het Kremlin geregisseerde campagne, zeg maar, om de Russische bevolking voor te bereiden op zware tijden. Omdat er gewoon toch wel hevig gevochten zou kunnen gaan worden om die gebieden in het oosten van Oekraïne. En dat vergt offers. In de zin van mobilisanten natuurlijk, die we moeten opdraven om de Russische legers te versterken. Maar mogelijk ook economische maatregelen. Ja, en waar denkt u dan aan? Nou, een van de dingen die is aangekondigd is het mobiliseren van de economie. Nou, dat is dan natuurlijk een vrij vage term. Ja. Maar wat je daaronder zou kunnen verwachten is dat bepaalde civiele industrie moet overschakelen op het maken van militaire producten om de oorlogsinspanning in stand te houden. Dat zou kunnen. Het gaat veel over Gerson, hè, die stad. Waarom is dat strategisch zo'n belangrijke stad voor de Russen? Gerson om meerdere redenen eigenlijk. Het is een stad aan de benedenloop van de Dnipro-rivier. De rivier die Oekraïne een beetje noord-zuid zeg maar in tweeën deelt. Daarmee staat het achterland van Oekraïne in contact met de Zwarte Zee. En Gerson beschikt over een rivierhaven en een zeehaven. En daar kan dus overslag plaatsvinden van goederen vanuit het achterland van de binnenvaart naar de zeevaart en andersom. Vooral voor de graanexport belangrijk. Maar Gerson beheerst ook de watertoevoer naar de Krim. Dus het bezit van Gerson betekent in feite dat je een stukje van de Krim al aan het controleren bent, doordat je de watertoevoer kunt afsluiten bijvoorbeeld. De Russische beweging, troepenbeweging en de versterking van Gerson geven ook aan dat zij dat belang van die stad ook inzien. Dus ja, dat gaat wel een zwaar gevecht worden, denk ik. Ja, want de Oekraïners die zijn daar nu ook al op aan het voorsorteren? Jazeker, die dringen steeds dichterop naar de stad. Die generaal heeft ook aangegeven dat de situatie daar spannend is. Vindt ook dat hij om die reden de bewoners moet evacueren. Geeft daarbij aan dat de Oekraïners op woningen schieten in de stad. Nou, dat is in ieder geval nog niet vastgesteld. Eigenlijk constateert iedereen dat de Oekraïners vrij terughoudend zijn met het beschieten van de stad, vanwege het feit dat het natuurlijk een eigen stad is met eigen inwoners. Ja. Maar het geeft wel aan dat de strijd om de stad Gerson zich gaat verhevigen, denk ik. Een reden waarom die burgers daar worden weggevoerd. Dank voor uw uitleg, Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. En afgelopen week blijkt duidelijk dat Rusland dus bezig is ook met een campagne om de energie- en verwarmingsinstallaties in Oekraïne systematisch uit te schakelen. 30% is inmiddels verwoest, al dus president Zelensky. Wat betekent dat voor nu en de komende maanden, als het natuurlijk steeds kouder gaat worden vanwege de winter? Onze verslaggever Jeroen de Jager was in Zhytomyr, waar gisteren ook bommen vielen op de energievoorziening. En de gevolgen daarvan waren meteen duidelijk. Hier, dit kruispunt, daar werken de verkeerslichten niet meer. En er staat nu dus een politieagent midden op het kruispunt het verkeer te regelen. Mijn naam is Vitaly. Vitaly, you speak English? No. Sinds wanneer staan jullie hier? Samo ranku staan hier sinds vanochtend, sinds inderdaad die bommen zijn gevallen op de elektriciteitscentrale. De vorige keer, want ze zijn eerder getroffen, werkte het op het eind van de middag weer. Dus hij hoopt dat dat nu ook weer het geval is. Ik loop even een winkeltje hier binnen bij een winkelcentrum. Verkoopt kleding hier. Het is helemaal donker. Met de telefoon ligt ze alles bij. Geen klanten vandaag natuurlijk. She said about that she sell power banks. People need power banks. Mensen hebben powerbanks nodig. Een week geleden toen is hier ook al die centrale geraakt. En toen gingen de powerbanks als zoete broodjes over de toonbank. Ja, ze is verder een klaarzang toch aan het afsteken over de situatie. Want ze zegt, ik moet van mijn baas door blijven werken. Ook al gaat het luchtalarm, want er moet geld verdiend worden. Dus we moeten hier voortdurend kiezen tussen onze veiligheid en de economische situatie. En mijn baas die zegt, ja, je zult toch echt door moeten werken, want er moet geld binnenkomen. Ja, dat is toch echt heel vervelend. En je hoort hem al op de achtergrond. De generator, dat is het apparaat wat je nu nodig hebt natuurlijk in deze situatie. En die zie je hier nu op allerlei plekken staan. Hier zit een slager. Hier staat een grote vrieskist. En wat zit er allemaal in? Ja, hier zitten allemaal bevroren producten in. Bereidt ze zich voor op de komende maanden dat er nog meer bombardementen komen en dat de situatie echt heel slecht wordt? Ja, jak це? Наймані працівник. Я ж не хазяйка. Так що thuis is ze bezig om alles in potjes te stoppen en het aan het conserveren, zodat ze voor de komende tijd wel bijvoorbeeld vlees, geconserveerd vlees, in potjes kunnen blijven eten. En op een andere manier, stel het wordt heel koud binnen en u heeft geen verwarming meer. Deze mevrouw woont in een dorp. Ze zegt, ik heb een kachel, dus ik heb heel veel hout verzameld voor de komende winter. Wat dat betreft heb ik in ieder geval geen probleem. En als het gaat om gas, ik heb een aantal gasflessen om de komende maanden door te komen. Deze oorlog gaat over en dan zal de situatie weer normaal worden. En hopelijk is dat al heel snel. Ineens schiet ze helemaal vol en zegt ze dat ze twee zoons heeft die in het leger zijn. Nog andere familieleden die in het leger zijn. We moeten winnen, want anders krijg ik mijn kinderen gewoon niet terug. We gaan nog even langs bij de gouverneur hier in het gebied. Gouverneur van Zhytomyr. Hier op het plein met allemaal van die metalen kruisen. Beschilderd met Oekraïense bloemetjes. Ziet er allemaal heel vrolijk uit. Ingang van het gouvernementsgebouw helemaal met zandzakken afgedekt ter verdediging van het geheel. En dan komt de gouverneur naar buiten. Stevige man in zijn groene vlies, groene t-shirt, soort van militair uiterlijk. Hoe bereidt u zich voor op een winter waar zometeen misschien geen elektriciteit is, waar er geen stadsverwarming is? Wat kunt u daaraan doen? Ми готуємо альтернативні джерела енергопостачання. Oké, dat is heel interessant. Hij zegt, we hebben alternatieven voor het geval het allemaal uit de hand loopt en mensen echt kou gaan lijden. We gaan het natuurlijk heel snel repareren, dat zie je vandaag ook. Maar in de winter gaan we bijvoorbeeld werken met kampen. Die gaan we opbouwen, dat als mensen het thuis heel koud hebben, kunnen ze in die tentenkampen terecht. Daar hebben we noodinstallaties die werken op gas of op hout, met ketels die de boel verwarmen. Dan kunnen mensen daar tijdelijk naartoe komen en als we de boel weer aan de praat hebben, kunnen ze weer naar huis. En uiteindelijk zegt hij, we overkomen het wel. We hebben hier het begin van de oorlog meegemaakt met 100 raketten hier in de regio. Dat hebben we ook overkomen. En dit, deze winter, zal ons ook wel weer lukken. Een verslag van Jeroen de Jager vanuit Zhytomyr. Verkeersinformatie bij de AWB Robert Vriezen. Altijd nog 450 kilometer file in het land. Vooral rond de grote steden in de Randstad is het druk. Maar ook op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn nu file. Bij Barneveld 11 kilometer met een uur vertraging. De oorzaak daarvan is een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt het altijd nog langzaam over 8 kilometer tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer met een uur vertraging. En dat komt door een ongeluk op de buitenring van de A10 Zuid. De vrouwelijke ministers van Buitenlandse Zaken van de wereld zullen morgen de aanhoudende protesten in Iran bespreken. Dat gebeurt tijdens een door Canada georganiseerde virtuele bijeenkomst. De ministers zullen de onrust in Iran bespreken die is ontstaan na de dood van Mahsa Amini. Ze stierf vorige maand terwijl ze vastgehouden werd door de moraliteitspolitie van Teheran. Volgens de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Melanie Joy, zullen zij en haar collega's ervoor pleiten dat het Iraanse regime een einde maakt aan alle vormen van geweld en vervolging tegen het Iraanse volk, inclusief de brute agressie tegen vrouwen. De Britse minister van Binnenlandse Zaken, Braverman, is zojuist opgestapt. Dat bevestigt de BBC. Braverman was net vorige maand aangesteld door premier Liz Truss. En na anderhalve maand alweer weg, correspondent Fleur Lausbach. Is al duidelijk waarom? Nee, nou, we horen inderdaad dus of ontslag genomen of ontslagen. Dat weten we dus eigenlijk nog niet precies, de details ervan. Vaak is dat ook iets wat een beetje onder het tapijt wordt geveegd. Hè? Want soms dan wordt er gezegd, ik heb ontslag genomen, terwijl je eigenlijk geen andere optie had. Maar het is allemaal heel onverwacht, dit. Want ze zou vanmiddag naar een fabriek gaan, iets met een mediabijeenkomst. Dat werd plotseling afgezegd. Het zou volgens de geruchten niet gaan om een conflict, maar iets van een fout wat er plaats heeft gevonden. Dat zijn allemaal dingen die we horen. Maar ja, Suella Braverman is inderdaad de minister van Binnenlandse Zaken. Dat was ze pas net. Deze regering zit pas 6 weken, dus ze was nog niet lang bezig. En dit is een figuur die zelf ook meedeed aan de leiderschapsverkiezingen. Ze had dus ook ambities om zelf premier te worden. Ze spreekt erg de rechterkant van de conservatieve partijen aan. Ze heeft een hele sterke visie op bijvoorbeeld migratie en die bootjes die hier aankomen. Ik heb een paar weken geleden een speech van haar gehoord waarin je echt merkt, ja, zij spreekt echt die rechterflank aan. Mm-hmm. Ook bijvoorbeeld op hoe politiek correct mensen moeten zijn, ideeën over gender, echt dat oude conservatieve ideeën heeft ze. En nu, ja, we weten eigenlijk dus niet precies wat de reden is, maar heel onverwacht stapt nu ook weer deze minister op in deze regering. Wat betekent dit voor de positie van Truss? Nou ja, nog meer onrust, zeker. Nog meer turbulentie. We hadden natuurlijk een week geleden de minister van Financiën. Die had het 37 dagen in de functie gezeten. En die moest weg. En nu een week later de minister van Binnenlandse Zaken. En dat zijn twee hele belangrijke functies in de regering. En dat is dus ook een premier die pas 6 weken geleden is begonnen. En nu al in grote problemen verkeert. Dus ja, echt instabiliteit in de top van de regering. En het is ook echt een regering, zoals je ziet, die echt ongeveer per dag maar net overleeft. Ja. Ik zat net BBC te kijken. Daar was het vragenrondje in het Lagerhuis, waar Truss dus was. Daar zei ze, ik ben een vechter. Maar ja, je vraagt je toch af, hoe lang kun je blijven vechten? Ja, en waarvoor ook nog, kan je afvragen. Ja. Waar vecht je nog voor? Want we weten inderdaad dat een heel groot deel van haar beleid in de prullenbak ligt op dit moment. Ze had natuurlijk een budget gepresenteerd waarin ze veel te veel leende en ook veel te veel uitgaf en ging uitleggen waar dat gat in haar begroting, hoe ze dat ging oplossen. Waardoor we een hele heftige reactie zagen in de financiële markten. Het pond crashte. We zagen staatsobligaties dalen in waarde. Nou, al dat. En met serieuze gevolgen voor mensen. Hypotheken die omhoog gaan. Gewoon echt, ja, mensen betalen de rekening voor die fout eigenlijk. Voor die inschattingsfout. En deze regering die nu dus dat allemaal net heeft meegemaakt. Vervolgens minister van Financiën moest weg. En nu deze minister. Dus ze is absoluut aan het vechten. Maar de vraag is inderdaad, waar staat ze dan nog voor? Waar is ze nog voor aan het vechten? En ik weet niet wanneer we het antwoord gaan krijgen. Nee, nou ja, je zou bijna denken op korte termijn. Maar we wachten het af, horen we van jou. Fleur, dankjewel. Correspondent Fleur Lausbach. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Bijna heel Europa keerde zich na de invasie van Oekraïne tegen Rusland en president Poetin. Toch is Silvio Berlusconi, 86 jaar oud inmiddels, niet weg te slaan uit de politiek. Vooral bezorgd over de relatie van Italië met Rusland. Blijkt uit een uitgelekte opname. Hij is heel, heel, heel ongerust over die band met Rusland. En daarna vertelt Berlusconi dat hij contact heeft gehad met Poetin. Die stuurde 20 flessen wodka voor Berlusconi's verjaardag met een lieve brief. En voor Poetins verjaardag stuurde Berlusconi dan weer een paar flessen Lambrusco met een even zoete brief. De flirt met Poetin leidde tot veel ophef in Italië. Maar volgens Berlusconi is er niets aan de hand. Het zou gaan om een oud verhaal. 4. Wetenschappers hebben in een koraalrif bij de Malediven een nieuwe vissensoort ontdekt. Die valt nogal op, zo is te lezen in een artikel van de Britse krant The Guardian. De vis wordt geboren als vrouwtje en wordt tijdens het leven een mannetje. En dan heeft deze vis ook nog eens alle kleuren van de regenboog. Dat een soort nu pas wordt ontdekt heeft te maken met de diepte waarop hij leeft. Tussen de 40 en 70 meter diep. Te diep om met een gewone uitrusting te kunnen zien, om te duiken. Maar niet diep genoeg voor een onderzeeër. En er komt dus maar zelden een wetenschapper kijken. 3. Al 25 jaar rent Gerard Wezenberg bij wedstrijden van Ajax met een vlag heen en weer over de tribunes. Hij heeft er zelfs officieel toestemming voor. Toch ging het afgelopen zondag mis. Een steward pakte zijn vlag af en dat leidde tot een fluitconcert. En toen Gerard zijn vlag terugkreeg, ontstond er weer luid gejuich. AT5 ging langs bij Gerard, die het bijzonder vond dat hij door de Johan Cruijff Arena werd toegejuicht. En natuurlijk wilde hij best een demonstratie geven hoe je dat dan doet. Rennen met een vlag over een propvolle tribune. Ik zeg, nou oké, okay. En jullie zegt, rennen de kou, dan gaan we rennen. Maar je moet over die benen heen springen, hè? Zo eroverheen. 2. Nog 2 weken en geduld. En dan is Fleur Wallenburg weer terug als presentator van Nieuws & Co. En ze zal als vertrouwde stem dan weer te horen zijn van maandag tot en met donderdag. En vandaag werd bekend wie de nieuwe presentator dan is op de vrijdag. Als u een trouwe luisteraar bent van het NPO Radio 1-journaal, dan herkent u ook deze stem misschien wel. 7 uur. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal. Een hele goede morgen op zaterdag 1 oktober. Ja, Dielke dus al een tijdje te horen op de zaterdagochtend bij het Radio 1-journaal. En vanaf 1 december dus ook te horen bij Nieuws & Co. 1. De Europese Unie reikt sinds 1988 de Sacharovprijs uit, genoemd naar de dissident Andrei Sacharov uit de Sovjet-Unie. De prijs gaat naar individuen, groepen en organisaties die het afgelopen jaar het meest hebben gedaan voor de vrijheid. Net voor de uitzending maakte Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement, de winnaar van dit jaar bekend. It is my privilege to announce that the 2022 Sakharov Prize for Freedom of Thought has been awarded to the brave people of Ukraine, represented by their president, elected leaders and civil society. De prijs gaat dus naar het volk van Oekraïne, vertegenwoordigd door hun president, gekozen leiders en het maatschappelijk middenveld. Eerdere winnaars waren Nelson Mandela, Malala Yousafzai en vorig jaar Alexei Navalny. Zometeen, na zessen. Het kabinet stuurt toch een officiële afvaardiging naar Qatar tijdens het WK voetbal van volgende maand. Welke economische belangen heeft Nederland bij de organisator van het WK? NPO Radio 1, podcast. De dag. De groep verdachten was op oorlogspad. Vroeg of laat komt een fatsoenlijk mens in gewetensnood. En dat uitschakelen deden ze door schoppen richting en op het hoofd. Spreek je uit. Ik heb hem nooit gezien. Zelfs op de beelden die ik later heb gezien, heb ik hem nooit herkend. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Dat de vraag nog steeds niet is beantwoord. Wie doodde Carlo Heuvelman? Ik begrijp wat u bedoelt, meneer de voorzitter. En... Nou, ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wij willen antwoorden. Wie luistert, weet meer. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Op 3 november tijdens het jaarcongres Team Coaching leer je hoe je het beste uit jouw team kunt halen. Met nieuwe inzichten, praktisch toegepast. Kijk op managementboek.nl/teamcoaching. Opleidingen en trainingen van ICM volg je voordeliger met het stapbudget. Meld je nu aan en ontvang 1000 euro subsidie. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Als je in een verbouwing zit, zit je ook met potentiële conflicten. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf De Vier. Zo krijg ik mijn aannemer niet te pakken, want hij laat niets meer van zich horen sinds ik een aanbetaling heb gedaan. Dit is de voicemail van aannemersbedrijf. Ik heb zo'n voorgevoel dat er iets niet klopt. Gelukkig ben ik verzekerd bij ARAG, want die kan ik altijd bellen voor een luisterend oor en de beste juridische hulp. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kan je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. 6 uur. NPO Radio 1. Mark Visser. Goedenavond, laatste half uur van Nieuws & Co. We hebben het met het RIVM over het drinkwater, want metingen wijzen uit dat er te veel PFAS in zit. En hoe belangrijk is het gas uit Qatar voor Nederland? Het kabinet gaat met een regeringsafvaardiging naar het WK in Qatar, mede vanwege de energiebelangen die ons land heeft in de oliestaten. Hoe dat zit, hoort u zo. Nu het NOS Journaal, Kirsten Klomp. Vanwege de zoektocht naar het vermiste meisje Hebe en haar begeleidster is een rijstrook op de A59 afgesloten, van de afrit Waspik tot aan Dussen. Volgens Omroep Brabant is daar bij een vennetje mogelijk iets gevonden. De politie doet daar onderzoek, onder andere met een sonarboot. Vrienden van begeleidster Sanne zijn ook al dagen op zoek. We zijn stapvoets over de snelweg gaan rijden. We zijn over de vluchtstroken gaan lopen. We zijn alle weilanden langs die snelweg hebben we doorlopen. We zijn letterlijk tot ons middel door de sloten gaan lopen om te zorgen dat daar geen auto kon liggen. Dus we hebben alles afgezocht en dat doen we nu al vanaf maandagavond 6:50 tot nu. We hebben niet geslapen, we zijn niet naar huis geweest. We zoeken door totdat we ze hebben. Dat gehandicapte meisje en haar begeleidster waren maandag onderweg van een dagbesteding in Raamsdonksveer naar Hebes ouderlijk huis in Vught, maar kwamen daar nooit aan. De Britse minister Suella Braverman van Binnenlandse Zaken legt haar functie neer, dat melden Britse media. Waarom ze opstapt is nog niet duidelijk, maar politieke analisten denken dat het te maken heeft met de onvrede over premier Truss. Die wordt nu ook zichtbaar binnen haar eigen partij, de Conservatieven. De premier kwam meerdere keren onder vuur te liggen. Zo weigerde ze tot vandaag toe te zeggen dat de pensioenen zouden meegroeien met de inflatie. En ook kreeg ze veel kritiek omdat ze de belastingen voor de hoogste inkomens wilde verlagen. Het aantal cyberaanvallen op gemeenten is het afgelopen jaar verdubbeld. Van 150 naar 300, dat zeggen de gemeenten tegen Nieuwsuur. Ze wisselen steeds meer gegevens uit met andere partijen en dat maakt gemeenten kwetsbaarder. Tienduizenden huishoudens die recht hebben op de energietoeslag van €1.300 hebben die niet aangevraagd. Blijkt uit een rondgang van de NOS. Sommige mensen met een laag inkomen weten niet dat ze er recht op hebben. En veel ouderen vinden het lastig dat ze hun DigiD ervoor moeten gebruiken. De stakingen in het streekvervoer leiden niet tot grote problemen voor reizigers. Wel kan het per regio verschillen. De chauffeurs doen mee aan een landelijke staking voor een betere CAO, die georganiseerd is door vakbond FNV. De politie maakt zojuist bekend de zoektocht naar de vermiste Hebe en haar begeleidster Sanner in het water langs de Winterdijk in Waalwijk heeft niks opgeleverd. Bedrijven mogen minder PFAS lozen in hun afvalwater. Het kabinet past de vergunningen aan na een rapport van het RIVM. Daarin staat dat drinkwater schoner moet, met name het drinkwater dat wordt gemaakt van rivierwater. De concentraties PFAS in het drinkwater zouden niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid, maar het kabinet wil voorkomen dat mensen er te veel aan worden blootgesteld. PFAS is een verzamelnaam voor chemicaliën die moeilijk afbreekbaar zijn. Nieuwe vergunningen moeten voldoen aan de nieuwe norm voor PFAS-lozing. De oude vergunningen worden hierop aangepast. Op vliegbasis Delen, vlakbij Arnhem, zijn de afgelopen maanden tientallen bommen en honderden granaten uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Defensie vond ze met behulp van onder meer metaaldetectoren. De laatste maanden sowieso al bijna meer dan 30 vliegtuigbommen zijn er al gevonden en bijna 600 granaten. En we denken dat we nu al nog wel een aantal bommen gaan aantreffen en tientallen geschutsgranaten. En die liggen al ruim 75 jaar onder de grond en een aantal daarvan is nooit afgegaan. Sommige staan nog op scherp en die worden ter plekke tot ontploffing gebracht. Door roestvorming worden de bommen en granaten gevoeliger voor schokken en trillingen, waardoor het risico op explosies toeneemt. Op de vliegbasis moeten parachutisten straks veilig kunnen landen. Het weer, vanuit het zuidwesten meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 6. Morgen eerst buien, maar later gaat de zon weer schijnen. Het wordt dan 16 tot 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. De files worden langzaamaan korter. Nog wel veel vertraging bij Amsterdam en bij Utrecht. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bijvoorbeeld, voor knooppunt de Nieuwmeer 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A10 Zuid, de Buitenring. Daar is de weg nog steeds dicht voor opruimwerkzaamheden. En ook 4 kilometer file op die A10 zelf met een half uur vertraging. Dan de A9. Daardoor is het extra druk door de problemen op de A10 vanuit Alkmaar naar Diemen. Tussen knooppunt Raasdorp en het afrit AMC 12 kilometer file met een half uur vertraging. En nog een fikse file op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden. 14 kilometer en het heeft te maken met een ongeluk op de A27. Ster. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Duurzaamheid? Bel je accountant. nba.nl/rekentop. Wat maak jij dit najaar van je tuin? Wordt het een Portugese patio, een natuurlijke tuin of een elke dag vakantietuin? Het wordt mooi met MBI, Geokeramica, de onderhoudsvriendelijke en makkelijk te leggen tuintegel van MBI, de steenmeesters. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service, de ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind november krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Bolpianos.nl. De ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. NPO Radio 1. NOS NTR. Nederland gaat een regeringsdelegatie naar het WK voetbal in Qatar sturen. Mogelijk ook met koning Willem-Alexander. Wij denken dat de dialoog ook over mensenrechten het beste kan worden gevoerd als je er ook bent en ook gebruik maakt van het WK. Verder speelt mee dat we natuurlijk ook grote belangen hebben met elkaar. Bijvoorbeeld de evacuaties uit Afghanistan. Daar hebben we Qatar bij nodig. Onze energiezekerheid. Dus in die optelsom hebben we dit besluit genomen. Maar de koning naar Qatar, dat gaat partijen in de Tweede Kamer te ver. Waaronder de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie. Mark Visser. Nieuws en Co. Over die energiebelangen van Nederland in Qatar praat ik met Jillis van den Beukel, energie-expert bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond. Ja, toch een beetje oneenigheid dus in Den Haag. Rutte gooit het in zijn argumentatie onder andere op het belang van Qatarees gas. Kunt u uitleggen hoe belangrijk dat gas voor ons is? En voor Europa dus ook? Wij moeten het in Europa zonder, of vrijwel zonder Russisch gas doen. Dan kom je uit op LNG, vloeibaar gas. En Qatar is een grootmacht op het gebied van LNG, van vloeibaar gas. Daar kun je niet omheen. En wat maakt het dan lastig met Qatar in deze discussie? Wat maakt het lastig? Het is duidelijk de problemen die er zijn op het gebied van mensenrechten. Al Alleen de afhankelijkheid van LNG op dit moment van Europa is groter dan die normaal is. Normaal heb je veel meer opties om gas naar Europa te halen. En nu het Russische gas is weggevallen, haal je eigenlijk al het LNG binnen wat je binnen kunt krijgen. De importcapaciteit staat maximaal aan. Ja, en dat betekent dat er ook een boel gas LNG uit Qatar komt naar Europa. En we hebben dus niet met een bedrijf te maken, maar echt met het land? Officieel hebben we met een bedrijf te maken, Qatargas. Maar dat bedrijf staat wel heel dicht tegen het land aan. De mensenrechten zijn natuurlijk lang aan de kaak gesteld. Heel lang was dus ook het verhaal, we gaan daar niet naartoe. Hoe groot is het risico dat Qatar de gaskraan dichtdraait als we inderdaad niet zouden komen? Ik denk dat dat wel puur commercieel gespeeld wordt. Dus dat het risico dat die gaskraan echt dicht gaat niet zo groot is. Maar het is meer zo van in Arabische landen, ze stellen het wel zeer op prijs dat je komt. Het verbetert de lange termijn relaties. En of we het nu leuk vinden of niet, op dit moment hebben we gas uit Qatar in Europa echt nodig. Meer dan in andere jaren. Maar kun je het überhaupt dan nog hebben over mensenrechten? Of ben je bang dat je ze dan ook tegen de schenen trapt? Ik denk dat je voorzichtiger bent dan anders. Ja, en daar kunnen we wel kritiek op hebben. Dat is ook wel begrijpelijk. Maar ik heb ook wel een beetje begrip voor de positie van de regering die erop wijst in welke grote mate we nu wel niet afhankelijk zijn van landen als Qatar. Een grootmacht op het gebied van LNG samen met Amerika. En daar dan maar heel eerlijk over zijn? Ja, misschien iets meer koopman en iets minder dominee. Zeker toch ook in deze oorlogssituatie. Want wij zitten in een moeilijke situatie omdat Poetin gas als wapen gebruikt. En daar moeten wij zo goed mogelijk mee omgaan. En met de toch nog steeds extreem hoge gasprijzen die we nu zien, met name in Europa. En kun je dan nog wel kritiek hebben op andere landen in de toekomst? Als blijkt dat we vooral dit roepen als het ons uitkomt en als we merken van we komen zelf in de problemen, dan zingen we een toontje lager? Dat is een politieke keus waar ik als energie-expert iets minder fel stelling in wil nemen. Maar ik heb wel begrip voor wat de regering hier zegt. Laten we het zo zeggen. Het klopt dat ze zeggen dat we op dit moment zeer afhankelijk zijn van LNG en daarmee ook van Qatar. Ja, en eigenlijk wil ik niet veel verder gaan dan dat. Snap ik. Jillis van den Beukel, energie-expert bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Het RIVM adviseert om de concentraties PFAS in drinkwater in delen van Nederland de komende jaren te verlagen. Het gaat om drinkwater dat van rivierwater wordt gemaakt. Bij ruim de helft van de metingen in dit drinkwater is de concentratie hoger dan het RIVM adviseert. Monique van der A is hoofdonderzoeker bij het RIVM. Goedenavond. Goedenavond. Lopen mensen die dit water drinken op enige manier risico? Nou, mensen die dit water drinken, die krijgen via het drinkwater niet te veel PFAS binnen. Dus het kraanwater is veilig om te drinken. Alleen, we weten dat mensen via voedsel al te veel PFAS binnenkrijgen. En de Europese Voedsel- en Veiligheidsautoriteit die heeft een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde vastgesteld. En waar mensen moeten niet meer PFAS binnenkrijgen dan die grenswaarde. Nou, we weten via voedsel in Nederland zit je er al over. En we hebben dat onderzocht. En vanuit drinkwater wil je maximaal 20% daaraan bijdragen. En daar zit het wel boven. En dat vinden we onwenselijk. Ja. En waarom komt u nu met dit advies? We hebben nu voor het eerst een landelijk overzicht gemaakt. We hebben gekeken van voldoet het Nederlandse drinkwater aan die 20% van die gezondheidskundige grenswaarde of niet? En wat zijn de belangrijkste bronnen van die PFAS? De belangrijkste bronnen zijn, het zijn stoffen die eigenlijk alomtegenwoordig zijn. Die worden heel veel gebruikt in allerlei toepassingen. Ik denk iedere inwoner van Nederland heeft het zit in consumentenproducten, kleding, brandblusschuim heeft het gezeten. Pannen zit het. Het wordt gebruikt in de industrie. Het zijn hele handige stoffen door een water en afstotende eigenschappen. Vuilafstotende eigenschappen. Dus ja, ze worden al heel veel gebruikt. Zijn in die zin hele handige stoffen met hele nuttige toepassingen voor consumentenproducten. En ook in de industrie. En hoe komen ze dan in het drinkwater terecht? Nou, helaas bij de productie van dit soort stoffen krijg je ook emissies naar het milieu, naar de lucht, naar het afvalwater. Zo komen ze ook in rivieren terecht. En de rivieren, dat is een van de bronnen van drinkwater in Nederland. Dus dan moeten ze er weer uitgezuiverd worden voordat je er goed drinkwater van kan maken. Hoe zou je dat kunnen doen? Want u adviseert dus om dat PFAS-gehalte te verlagen in ieder geval. Hoe kan dat? Nou, allereerst wil je die stoffen niet in het milieu hebben. Het worden ook wel forever chemicals genoemd. Omdat ze zo nauwelijks afbreken, zijn wat we noemen heel persistent. Dus je kan natuurlijk het beste beginnen bij een aanpak aan de bron. En daarom wordt ook op Europees niveau gewerkt aan wat ze noemen een restrictie. Hè, zodat dit soort stoffen niet meer in het milieu terechtkomen. Ja, dat is iets voor de toekomst. Tegelijkertijd zitten we al met de aanwezigheid van die stoffen in het milieu om ons heen. En ze zitten al in de bodem en het water. Dus als je daar vervolgens drinkwater van maakt, ja, dan ontkom je er bijna niet aan dat je dus ook wat uit zult moeten zuiveren. Dus zowel aan de bron als ook aan het einde van de keten ontkom je er niet aan dat je wat zal moeten doen. Maar dat is wel al technisch mogelijk. Wat dat andere is, dus even, voorkomen is beter dan genezen, zegt u. Maar voor wat er dus al in het milieu zit, de techniek is er wel om die waarde omlaag te krijgen, dat gehalte, PFAS? Deels wel, deels niet. Een deel wordt ook al eruit gehaald. Maar we hebben het nu wel over hele lage concentraties. En dat is wel erg moeilijk om dat te bereiken. En het is, daar wordt nu hard aan gewerkt. En er zijn ook natuurlijk gaat ook gepaard met hogere kosten en investeringen natuurlijk om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dus dat is echt wel een maatschappelijke opgave. Is het iets waar we in Nederland heel erg mee bezig zijn, of is het ook in andere Europese landen echt een groot probleem? Dit speelt in alle Europese landen. Ja. En daar wordt ook op die manier wel mee omgegaan? Of? Kijk, we weten natuurlijk, in sommige landen drink je sowieso liever geen water uit de kraan, ook om andere redenen, maar... Ja, ja. Er wordt op Europees niveau natuurlijk ook nagedacht over maatregelen. Zowel voedsel, hè, wat toch de belangrijkste bron is. Maar ook drinkwater inderdaad. Maar goed, drinkwater is toch wat meer een lokaler product, zeg maar. Dus daar heb je ook als land zelf een grote rol in. En ook inderdaad is ook een beetje als land zelf, wat wil je daarin als ambitie hebben? Hè? Hoe ver wil je gaan? Daar kan een land ook eigen keuzes in maken. Dank u wel voor uw uitleg, Monique van der A, hoofdonderzoeker bij het RIVM. Even naar de ANWB, Robert Vriezen. Jij zei het loopt nu wel vlot terug, het aantal files. Iets meer dan 200 kilometer op dit moment nog op de wegen. Het is allemaal de nasleep van een aantal ongelukken die er gebeurden. Bij Amsterdam ging het mis op de A10 Zuid, de buitenring. Daardoor een half uur vertraging en daardoor ook extra verkeer op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Bij Amstelveen Stadhart 7 kilometer. Ook nog drukte op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Lunette. 11 kilometer file met 40 minuten vertraging. Werkgevers schakelen steeds vaker budgetcoaches in om te voorkomen dat medewerkers in de financiële problemen komen. Cursussen zijn bedoeld om medewerkers te leren budgetteren, zodat ze controle krijgen over hun uitgaven. Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, het NIBUD, vermoedt dat werkgevers dit doen omdat ze merken dat hun personeel moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. De provincies Noord-Holland en Utrecht gaan de natuur in de oostelijk Vechtplassen herstellen. Het is de bedoeling dat zeldzame planten als orchideeën en bijzondere dieren, zoals de Noorse woelmuis, in het veengebied terugkeren. Woekeraars als brandnetels en bramen moeten juist verdwijnen. Ook de vraat van ganzen en rivierkreeften moet worden teruggedrongen. Den Haag krijgt binnenkort een museum vol graffiti. En dat is hard nodig, vindt mede-initiatiefnemer Raymond van Bohemen. Want de stad heeft een belangrijke rol gespeeld bij de graffiti-cultuur in Nederland. En dat betekent dat ook nu in de stad overal graffiti op de muren staat. Ik snap als het op je gevel zit, dat je net je deurtje geverfd hebt en er komt een gek langs en er zit een piest erop, dat je dat heel vervelend vindt. Maar het hoort wel bij de lifestyle van iemand die graffiti beleeft. He, dat het illegaal moet, het moet erop, het moet snel, het moet vet. Ja, dat hoort er wel bij. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De afgelopen 3 dagen was het onrustig rondom de kermis in het Amsterdamse Osdorp. Grote groepen jongeren gingen 's avonds met elkaar en de politie op de vuist. Ook stichtten ze brandjes, gooiden met vuurwerk. Zelfs de mobiele eenheid kwam eraan te pas. Politie werkte in de buurt samen met een groep buurtmoeders en vaders. En zij proberen contact te krijgen met de jongeren. Coördinator van die buurtmoeders is Fatim Zahra Baba. Zij ging de afgelopen dagen ook zelf de straat op. Goedenavond. Goedenavond. En wat doet u dan zoal met de andere buurtmoeders in de wijk? Nou, wat we met de moeders doen is vooral ook de wijken ingaan en met jongeren ook in gesprek. Ja, dus dit doen we vooral ook preventief, om vooral ook ervoor te zorgen om het vooral ook leuk en vooral ook rustig ook met elkaar te houden. Dus dat is wat wij vooral met de moeders ook in de buurt doen. En wat zeggen ze dan als jullie ze daarop aanspreken? Nou, we spreken met name ook, we zien ook heel veel jongeren die gewoon echt die zich heel goed gedragen. Hè. Het is heel vervelend om vooral ook de afgelopen dagen te zien dat het niet goed gegaan is. Maar er komen heel veel kinderen uit de buurt gewoon ook om vooral plezier te hebben. Het is vakantie en om een leuke tijd ook te hebben. En wij vragen ook jongeren daar ook in om ervoor te zorgen dat iedereen ook gewoon een leuke tijd heeft. En om vooral samen ook goed voor de buurt te zorgen. Dat zijn ook de eerste gesprekken die we ook altijd met de jongeren voeren. Maar ook als we zien dat jongeren zich ook een beetje baldadig gaan gedragen, ook daarop proberen aan te spreken, het gesprek met ze aan te gaan, om er vooral ook voor te zorgen dat ze zich ook gewoon goed gedragen en geen vervelende dingen uithalen. Maar en je zegt ook, ja, je spreekt alle jongeren aan. Nou ja, laten we even een grote groep die dus niks doet, die zal het ermee eens zijn. Maar wat krijgt u dan terug als u het zelf heeft gezien wat er gebeurt en u spreekt iemand daarop aan? Ja, nou kijk, laat ik vooral zeggen dat wij vooral af preventief ook te werk gaan. Hè? Dus de jongeren die, want we hebben ook gewoon helaas te maken met heel veel jongeren die ook niet luisteren. Die er ook echt helaas ook een potje van maken, om het zo maar te zeggen. Ja, die jongeren zijn ook gewoon moeilijk aan te spreken. En daar is voornamelijk ook de politie dan ook op dat moment ook aanwezig. Maar we proberen vooral te voorkomen dat het zover komt. Dat is waar we ons dagelijks ook voor inzetten. En daar voelen wij ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ook in. Als bewoners ook van dit stadsdeel. En wij proberen vooral ook de jongeren daarvoor te behoeden. Dat lukt met een hele grote groep, maar met een groep ook helaas, waarvan ik maar moet zeggen, dat zijn ook heel veel van deze jongeren, is ook vandaag gebleken, niet jongeren uit onze buurt. En dat is ook zo jammer, is dat die jongeren ook uit de buurt zich ook echt wel beseffen. Hou het vooral ook leuk en plezierig, want het gaat niet alleen om jou, maar het gaat ook om andere kinderen in de wijk. Maar helaas kunnen we daar weinig aan doen. Maar we zien wel elke dag, nu ook op dit moment lopen de moeders ook op de kermis rond. En ze doen het ook elke dag met ontzettend veel inzet. Omdat ze ook echt geloven dat het ook gewoon belangrijk is. Dat er ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid ook bij deze vaders en moeders. Want deze buurtmoeders en buurtvaders zijn tevens ook ouders van kinderen ook uit de wijk. En zij zien elke dag dat het steentje wat ze bijdragen dat toch effect heeft. En dat is wat ze vooral willen blijven doen. En heeft ze dan ook contact met buurtouders in andere wijken? Want die kennen misschien de jongeren die nu ook in Osdorp lopen wel. Ja, nou we zijn pas, inderdaad, we hadden al, want wat je heel vaak ziet, hè, doordat je op straat loopt, veel ziet, herken je ook heel veel kinderen. Je herkent ze op een gegeven moment, je kent ze ook. Het is ook veel via. Dus je ziet ook heel snel wie de kinderen niet uit de buurt zijn. Maar het is dan heel lastig om te weten uit welke buurt komen ze dan wel. Maar we hebben wel gezegd, zodra we weten uit welke wijk ze komen, zou het juist ook heel goed zijn om ook een stap te maken, ook naar de andere wijken en ook met andere ouders ook in gesprek te gaan, hoe we dit soort zaken ook voor de toekomst kunnen voorkomen met elkaar. Hoe werken jullie samen met de politie? Of in hoeverre mag ik dat samenwerken noemen? Ja, nou, er is een goed overleg met elkaar. Zowel politie, gemeente, andere hulpverleners en ook alle andere vrijwillige initiatieven wordt er dagelijks met elkaar overlegd. Er is een enorme goede samenwerking, warme lijntjes, goede lijntjes ook met elkaar. Dus er wordt goed afgestemd. En ook zeker ook met de politie en ook met de gemeente. Er is ook vooral ook met elkaar ook afgesproken waar preventief is een rol spelen en waar de onveiligheid een rol gaat spelen. Daar is de politie ook gewoon inzetten en trekken. Al deze vrijwillige initiatieven zich ook terug. Heeft het nou iets met de kermis te maken? Of zou het ook zomaar kunnen als dadelijk de kermis voorbij is, dat dit nog doorgaat? Ja. Ja, hè, Osdorp is een gedeelte van stadsdeel Nieuw-West. Is een groot gebied, wonen veel jongeren. Ja, zeker. Er zijn zeker ook wel zaken gaande, ook rondom jongeren. Er wonen veel jongeren. Maar er gaan ook hartstikke veel dingen goed. Je ziet alleen natuurlijk op het moment dat er een kermis is. Het is ook vakantie. Hè, dus dat is een enorme trekpleister voor zo'n wijk. Waardoor dat natuurlijk een enorme aanzuiging heeft. Ook van allerlei jongeren uit de rest van de stad. Was het door verrast eigenlijk dat het zo toch geëscaleerd is de afgelopen dagen? Nou ja, wel weer verrast dat het zo extreem geëscaleerd is. Dat is echt wel, dat doet ook gewoon pijn in het hart. Ook omdat we gewoon zien dat dit niet ten goede komt ook van de wijk. Hè? En ook, maar vooral ook voor de jongeren. Want we zien ook gewoon dat dit ook heel veel schade brengt bij jongeren die gewoon hier in de buurt wonen. Hè, die voelen zich daardoor ook die voelen zich dan... Hè, worden misschien op aangekeken ook. Als aangekeken, terwijl zij daar helemaal niets mee te maken hebben. Ja, en trek dat maar weer recht met elkaar. En dat is heel lastig, maar vooral blijven investeren met elkaar is het belangrijkste wat we daardoor ook gewoon voor moeten blijven doen. Want de jeugd, dat is de toekomst ook van deze stad. Dank, coördinator van de buurtmoeders in Osdorp, Fatim Zahra Baba. De beroepscommissie van de PvdA vernietigde deze week de straf die het partijbestuur wegens grensoverschrijdend gedrag had opgelegd aan oud-Kamerlid Gijs van Dijk. De commissie vernietigde het besluit van het partijbestuur omdat ze het onderzoek van Dijk nooit heeft kunnen inzien. Partijbestuur concludeert nu dat het onderzoeksrapport dus nog overeind staat. De kans dat Van Dijk terug kan naar de Tweede Kamerfractie is minimaal, denkt PvdA-partijvoorzitter Esther Mirjam Cent. De beroepscommissie zegt niet dat het rapport niet deugt. Nee, de beroepscommissie zegt we kunnen het niet volgen omdat het vertrouwelijk is. Nou, er zijn afspraken over gemaakt. Het is door een onafhankelijk en deskundig bureau gedaan. Daar heb ik mij aan te houden. En dan heb ik mij neer te leggen bij de vernietiging van het besluit. Maar de inhoud staat er natuurlijk nog steeds. Ja, maar de beroepscommissie heeft dus het besluit vernietigd, de sanctie vernietigd. En u zegt, ja, dat kan wel zo zijn. Maar het rapport, de inhoud van het rapport, de veroordeling van het gedrag van Van Dijk staat eigenlijk nog steeds als een huis overeind. Is dat niet een beetje innerlijk tegenstrijdig? Wat de beroepscommissie zegt, is dat de beroepscommissie het besluit niet navolgbaar vindt, omdat het de inhoud van het rapport niet kent. En daarom ook, zoals ik al zei, het is niet navolgbaar. Dat is de uitspraak van de beroepscommissie. Het rapport zelf wordt niet vernietigd. Het rapport zelf staat. Dat is door een onafhankelijk deskundig bureau gedaan, met een onderzoeksprotocol, met een heldere onderzoeksvraag, met afspraken die gemaakt zijn met de melders, met de informanten, met Gijs van Dijk. Ik kan niet anders dan die afspraken me aan die afspraken houden. Die kan ik niet schenden. U zegt het rapport staat overeind. Tegelijkertijd nodigt u Van Dijk uit voor een gesprek. Maar Van Dijk betwist de juistheid van dat rapport. Dan is dat toch een kansloze zaak, dat zo'n gesprek met Van Dijk. We hebben nog geen gesprek met Gijs gehad. Ik vraag naar uw taxatie. Ik heb juist die uitnodiging de deur uitgedaan, omdat ik graag zijn kant van het verhaal hoor. En dan zullen we zien wat de uitkomst ervan is. Wat mij betreft moeten we uit de impasse. Moeten we hier een punt achter zetten. Maar is het ook onwaarschijnlijk dat Gijs een plek krijgt in de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid? In welke situatie zou dat nog wel kunnen? Nogmaals, we gaan open het gesprek in. Ik weet niet wat Gijs ons gaat melden. We staan open voor zijn perspectief. En we hopen dat we daarna uit de impasse kunnen komen, een punt erachter kunnen zetten en verder kunnen gaan. Intussen zit u nu met de situatie dat Gijs van Dijk boos is over de gang van zaken. Hij beschuldigt de partij van het toebrengen van reputatieschade. De klaagsters zijn ook ontevreden, dus iedereen is boos. Bent u wel tevreden? Het is eigenlijk altijd mega ingewikkeld, een opdracht als deze. Ik heb dat niet voor niks bij een onafhankelijk expertbureau neergelegd. Met een onderzoeksprotocol, met afspraken. En het is inherent aan dit soort ingewikkelde, complexe aangelegenheden dat het een lastige uitkomst is voor vele partijen. PvdA-voorzitter Cent in gesprek met verslaggever Wilco Boom. En dat was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Waar gaan we het over hebben, Thijs? Minister Hoekstra liet vandaag weten dat er, ondanks dat de Tweede Kamer tegen is, toch een regeringsafvaardiging naar het WK in Qatar gaat. Wellicht gaat de koning zelfs mee. Wij gaan erover debatteren of dat een goed idee is. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws nog met Levi van Eck. Fijne avond. NPO Radio 1. De Britse minister Suella Braverman van Binnenlandse Zaken stapt op. Ze zegt dat ze de regels voor bewindspersonen heeft geschonden door een werkgerelateerde mail te sturen vanaf haar persoonlijke e-mailadres. Maar in haar ontslagbrief wijst ze ook naar de regering. Ze zegt twijfels te hebben over de koers die de regering is ingeslagen. De zoektocht langs de A59 bij Waalwijk heeft niets opgeleverd. De politie zocht daar naar de vermiste Hebe en haar begeleidster Sanne. Voorbijgangers zouden iets hebben gezien in een vennetje. Er werd in het water onder meer gezocht met een sonarboot. Steeds meer Nederlandse gemeenten hebben het afgelopen jaar te maken met cyberaanvallen. Dat zegt de Vereniging Nederlandse Gemeenten tegen Nieuwsuur. Gemeenten melden het afgelopen jaar 300 cyberincidenten. Een jaar eerder waren dat er 150. En de stakingen in het streekvervoer leiden niet tot grote problemen voor reizigers. De chauffeurs staken tot en met vrijdag voor een betere cao. Omdat niet alle FNV-leden staken, rijdt op sommige plekken het streekvervoer wel. Het weer vanuit het zuidwesten meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 6. Morgen eerst buien, later gaat de zon weer schijnen en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB met Robert Vriezen. 140 kilometer file staat er nog op de Nederlandse wegen, maar de files worden nu snel korter. Zeker bij Amsterdam, want de A10 Zuid is weer...